Vijf uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië gaat voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur benoemen, prinses Rema. Ze volgt daarmee een zoon van koning Salman op. Haar vader werkte tot 2005 als Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten. Rema staat bekend om haar strijd voor vrouwenrechten. Zo werkte ze onder meer bij een Saoedische organisatie die vrouwen aanmoedigt te gaan sporten en bracht ze het thema borstkanker onder de aandacht. Vrouwenrechten staan in Saoedi-Arabië onder druk. Zo mogen vrouwen pas sinds kort zelf autorijden of een voetbalwedstrijd bezoeken. In een flat in Os is een dode gevonden. Het gaat om de 63-jarige bewoner. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe lang hij dood in de woning heeft gelegen en wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. Het lichaam werd gevonden door familieleden die al een tijdje geen contact met de man konden krijgen. Bij ongeregeldheden in Venezuela zijn gisteren en vannacht twee doden gevallen en raakten 300 mensen gewond. Langs de grens staan hulpgoederen klaar, maar van president Maduro mogen die het land niet in. Ook heeft Maduro de diplomatieke banden met buurland Colombia verbroken. Het is al weken onrustig in het land. En oppositieleider Juan Guaido wil dat Maduro opstapt. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is per trein onderweg naar de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Later deze week ontmoet hij daar de Amerikaanse president Trump voor de tweede keer. Kim Jong-chol, de belangrijkste Noord-Koreaanse onderhandelaar, en de zus van de dictator reizen met hem mee. Deskundigen verwachten dat Kim Trump zal vragen de sancties tegen Noord-Korea te verlichten en de onderlinge relatie te verbeteren. De treinreis van Noord-Korea naar Vietnam is zo'n 4.500 kilometer lang en duurt zeker 2 dagen. Kim Jong-un reist regelmatig met de trein omdat het regeringsvliegtuig van Noord-Korea niet luchtwaardig meer zou zijn. Het weer, het wordt een zonnige dag met kans op sluierwolken. De temperatuur ligt daarbij rond de 14 graden. Ook de rest van de week blijft het zacht, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim boven de 15 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is 5:02 op deze zondag 24 februari. En je luistert naar Fris. Fijn dat je erbij bent. Misschien ben je wel aan het werk nu of je bent net wakker. Goedemorgen. Als je wil reageren op de onderwerpen in deze editie van Fris, dan kan dat. Graag zelfs. App ons met de NPO Radio 1-app of bel het gratis nummer 0800-1121. Straks duiken we de bossen in met gevaar voor eigen leven. En je hoort welke sport nieuw is op de Olympische Spelen en welke sporten we eraan zouden willen toevoegen. Na Terrence Trent D'Arby en zijn Wishing Well. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the Austin Valentine's to my sweet lover and me. Slowly but surely. Well, to kiss and tell, oh, wishing well, a butterfly tea. Terrence Trent D'Arby en zijn Wishing Well was even terug naar de jaren 80. Je luistert naar NPO Radio 1. Mijn naam is Emily de Wild. Zometeen trekken we naar de Veluwe om eens te kijken wat daar voor gekke dieren allemaal rondlopen. Maar eerst... Dit horen we misschien wel tijdens de Olympische Spelen in 2024. Breakdance-wedstrijden. Want de organisatoren van de Spelen die lieten deze week namelijk weten... dat de dans dat ze die willen toevoegen aan het Olympisch programma. En zo staan een hoop breakdancers misschien zomaar over 5 jaar op te spelen. En dat zette redacteur Steve Bouwman aan het denken. De Olympische Spelen. De crème de la crème van de sport... De internationale sportmanifestatie waar je als topsporter koste wat koste bij wil zijn. Maar breakdansen, een nieuwe Olympische sport? Dan weet ik ook nog wel wat sporten die geïntroduceerd mogen of eigenlijk moeten worden. Op plek 3. Het geluid van windzuizen, het geluid van vrijheid. Ik heb het over parapent. Niet te verwarren met parachute. Chute is Frans voor val, maar pent staat voor helling. Bij parapenten is het dus de bedoeling om in de lucht te blijven. Maar daar blijft het niet bij. De parapenters kunnen Epke Zonderland-achtige dingen in de lucht. Talloze zwevende salto's achter elkaar. Het ziet er prachtig uit. Plek 3, dus brons voor parapenten. Op nummer 2. Prachtige van origine Franse balsport, pelote. Op zijn Fries skaatsen en op zijn Hollands kaatsen. 2 keer werd de sport eerder gespeeld op te spelen. In 1900 en de laatste keer in 1908. Toen de Spelen in 1928 in Amsterdam waren, leek kaatsen weer even terug te komen. Maar er ontstond een ruzie tussen de Nederlandse en de Belgische Kaatsbond... over welke variant nou moest gespeeld worden. En toen ging het feestje niet door. En vanaf dat moment ging het bergafwaarts met de sport... en bleef het slechts bij enkele keren als demonstratiesport op te spelen. En dat terwijl het toch zo'n mooie oude sport is. Alleen de geschiedenis al. Wie kaatst kan de bal verwachten. De sport heeft zelfs een eigen uitdrukking. Zilver voor kaatsen. En dan op nummer 1. Een sport ontstaan in de jaren 80. Paintball. Waarbij de spelers elkaar met verfballetjes beschieten. Een Amerikaan gebruikte als eerste een paintballgeweer... die helemaal niet voor een sport bedoeld was, maar voor boeren. Om bomen en vee mee te markeren. Het eerste paintballspel werd in New Hampshire gespeeld in 1981. En inmiddels is het overal ter wereld te bespelen. Schieten op skis wordt al gedaan op de winterspelen onder de naam biathlon. Dus hoe gaaf zou het zijn als landen het in de zomer paintballen tegen elkaar op zouden nemen? Goud voor paintball. Dankjewel, Steve Bouwman. Fris. Het is officieel. De wolf die is terug in Nederland. Na 150 jaar hebben we op de Veluwe een wolvenpaar. Dus trek je wandelschoenen uit de kast en ga op zoek naar het roofdier. Verslaggever Jelmer Vlotti ging op pad met Maurice Lahey van Wolven Nederland. En ze hebben samen wat handige tips voor je verzameld... om zo de juiste sporen te vinden. Dichte bebossing, de vogeltjes die fluiten en prachtige natuur. Ja, waar kan ik natuurlijk anders zijn dan op de Veluwe? Op deze milde en mistige winterdag ga ik samen met Maurice Lahey, onderdeel van Wolven Nederland, op zoek naar dit roofdier. En we staan inmiddels op een kruispunt en we zijn op zoek naar de poep van de wolf, hè? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad, ja. Zo'n kruispunt, daar komen die wolven ook langs lopen. We zijn heel lui, dus gebruiken we ook gewoon onze eigen paden om van A naar B te komen. En zo'n kruispunt is een ideaal punt om je keutel achter te laten, je markering. Om te laten weten van hier woon ik, dit is mijn gebied. En waar let u op? Want ik zie u al een beetje zo naar de grond kijken. Ik doe het zelf ook, maar ik weet niet zo goed waar ik op moet letten, want ik kom uit de stad. U weet waar u moet kijken. Wat doet u dan? Waar ik vooral op let is zijn van opvallende zaken. Is er ergens een mosshoop of een opvallende steen? Dat doen die wolven ook. Die zoeken naar het meest opvallende plekje op zo'n kruispunt. En daar leggen ze dan hun keutel neer. Want ja, andere wolven doen hetzelfde. Dus ze apen elkaar een beetje naast, maar ze zoeken naar iets opvallends. En heeft u al iets gevonden intussen? Nee, dit kruispunt lijkt leeg, maar we hebben nog veel kruispunten te gaan. Dus wandelen maar. Nou, dan gaan we op stap. Ja, wij lopen inmiddels gewoon nog even een stukje door. En we zien ook mensen alleen hier lopen. Moeten die nou bang zijn? Nee, totaal niet. Mensen hoeven echt niet bang te zijn. Wie bang moeten zijn, zijn loslopende honden in het bos. Die, als die een wolf tegenkomen, kunnen die wel een hap krijgen. Ja, en schapenboeren, die moeten natuurlijk bang zijn voor hun schapen. Die moeten ze echt goed leren beschermen weer. Ja, want dat betekent dus wel echt dat zij wel echt een probleem erbij krijgen op deze manier. Ja, daar kunnen we wel omheen draaien, maar schapenboeren in Nederland hebben nu een probleem erbij. Ik weet zeker dat dit geen wolvensporen zijn, maar het zijn wel sporen. Toch, Maurice? Wat voor sporen zijn dit dan? Nou, we staan bij een zwijnenvoetplek. Ja, op de velden zitten natuurlijk heel veel zwijnen, links en rechts. En hier staan we bij een mooi beukenbosje. En de kennelijk liggen er heel veel beukennootjes nog hier onder de bladeren. Het is volledig omgewoeld door de zwijntjes. De ideale prooi voor de wolf. Nog steeds geen spoor van de wolf, maar we geven nog niet op. We zijn inmiddels weer een stuk verder aan het lopen. En er zijn hier wel weer wat sporen. Ik weet niet wat het van een wolf is. Is dit keer raak? Nee, helaas. Dit keer is dat denk ik de hond van de boerderij verderop. Maar wel een heel mooi edelhertspoor hier over de akker. Ja, want waar ziet u nou aan dat het een edelhert is? Want voor mij zie ik gewoon eigenlijk een, twee streepjes. Ja, maar wel te hele grote streepjes. Het is allemaal relatief. Ja, ik weet hoe een ree eruit ziet. Het is vrij klein, veel smaller. En dit is echt bijna zo groot als je handpalm. Twee hele grote banaanvormige afdrukken met een scherp puntje eraan. Ja, een mooie afdruk daar rechts van. Laat een wolfpoot, maar het zal een hond zijn. Hij is te breed eigenlijk voor een wolf. Met een beetje fantasie zie je wel hier die wolf achter het hert aangaan, ja. Ja, we lopen hier natuurlijk nu door de Veluwe omdat er een wolvenpaar is gespot. Hoe belangrijk is dit? Nou, het is eigenlijk ontzettend groot nieuws. Na 150 jaar hebben we echt een toppredator terug in Nederland. Dat zien dat ons natuurbeleid van de afgelopen jaren werkt. Hoe groot waren de kansen dat ze hier terug zouden komen? Toen ik afstudeerde als bioloog een jaar of 25 geleden was het natuurlijk een utopie. Dat de wolf zou terugkomen in Nederland, onmogelijk. Dat hield niemand voor mogelijk. De praktijk laat zien dat er meer mogelijk is dan we hadden verwacht. Dus ja, het is een uniek gebeurtenis, once in a lifetime. Ja, we lopen nu over een pad waar toch een hele sterke geur hangt. Ik loop even naar Maurice. Is dit de geur waar we naar op zoek zijn? Ja, dit is wel de geur waar we naar op zoek zijn. Een hele sterke, penetrante roofdierenlucht. Maar ja, we zien niks. Maar dat is wel de geur waar we naar op zoek zijn inderdaad, ja. Loop jij hier straks en ruik je een geur die je niet kan plaatsen? Maar is het wel een heel sterke geur? Misschien is er dan wel een wolf bij in de buurt. Ja, inmiddels lopen we de bewoonde wereld weer in. Ik weet niet of je het hoort aan de auto's achter mij. We hebben geen geluk gehad inderdaad. Nou ja, we hebben wel een wolf geroken. We hebben ruim 2 uur gewandeld. Gebeurt dit vaker? Ja, helaas wel. Of helaas. We hebben natuurlijk heerlijk gewandeld. Was het fantastisch om hier weer te wandelen op de Veluwe. Maar ja, het geeft wel aan dat de kans om een wolf tegen te komen of de spoor zelfs te vinden gewoon heel erg klein is. Misschien heeft u meer geluk. Als u nou meer geluk heeft, laat het dan ons even weten op onze Facebook. Ik wens u veel plezier, want ik kan u wel vertellen. Een wandeling op de Veluwe doet wel goed. Shiny shirt. Fijn om weer de zoetgevoiste stem van Kovacs te horen zo om 5:18. Natuurlijk over de wolf. Hè. Gerrit die zegt, ik zou zelf nooit op zoek gaan naar wolven. Ze laten zich natuurlijk niet voor niks bijna niet zien. Wel mooi als je er toevallig één tegen het lijf loopt natuurlijk. Ik weet niet of dat goed nieuws is. Als je een wolf tegen die, dan volgen ze je toch? Want wolven zijn die hebben ze ook goed gehoord. Die kan je volgens mij net als puma's niet verrassen. Dacht ik zo. Maar goed, ik hou me te goede. Meneer Bos die appt dat die wolven misschien naar de Oostvaardersplas kunnen. En Henk die zegt, we moeten ook weer niet overdrijven met die beesten. Je luistert naar Fris. Fris. Emily de Wild. Op Radio 1. Ja, de komende nacht zijn de Academy Awards. 24 categorieën worden weer Oscars uitgereikt. En bijvoorbeeld voor beste actrice en beste film. Maar wij van Fris, wij vinden dat er een aantal categorieën ontbreekt. Daarom deel ik vannacht samen met Jan-Willem van de redactie alternatieve Oscars uit. Categorie 1. Beste geluidseffect. Geluid en geluidseffecten zijn tegenwoordig onmisbaar in de filmindustrie. Geluid kan een film maken of breken. En de winnaar van deze Oscar die heeft bewezen dat een goed geluidseffect echt tijdloos is. Jan-Willem, wie heeft hem gewonnen? Hou ons niet langer in spanning. En de Oscar gaat naar... de Wilhelm Scream. Dit geluidseffect werd al sinds 1951 gebruikt... en het afgelopen jaar bleek hij weer goed zijn dienst te hebben gedaan. Hij was onder andere te horen in Venom, Deadpool 2 en Avengers Infinity War. Ondanks de leeftijd van dit geluidseffect drukt hij nog steeds de stempel op veel films. Op naar de volgende categorie. Categorie 2. Beste dier in film. Ook in 2018 zijn er heel veel films uitgekomen waar dieren een aanzienlijke bijdrage leverden. En veel fictionele dieren die waren te zien op het grote doek. Maar de winnaar van dit jaar is een echte. Jan-Willem, hou ons echt niet langer in de spanning. En de Oscar gaat naar Oreo, beter bekend als Rocket Raccoon. Deze was weer schitterde afgelopen jaar in Avengers Infinity War, waarin hij vooral heel sarcastisch was. Ah, come and get some, space dog! Come on, one. Not for sale. Okay, how much for the arm? Oh, I'll get that arm. Zo, goedemorgen. Een verdiende winnaar lijkt mij. En door naar de laatste categorie. Categorie 3. Beste stemacteur. Geanimeerde films die waren in 2018 ook veel aanwezig. Maar de stemmen achter deze films die krijgen nog veel te weinig credit, vinden wij. Maar er komt verandering in. Jan Willem, tot slot. Wie heeft hem gewonnen? En de Oscar gaat naar Samuel L. Jackson voor zijn vertolking in The Incredibles 2. Oh, you need more than me time, Bob. You need major life realignment on a number of levels. Starting with Baby Super Freak here. Hij vertolkt hier de rol van Frozone. Een superheld die water kan laten bevriezen. De jury roemt Samuel om zijn veelzijdige stemgebruik. Iedereen van harte met jullie prijzen. Geniet ervan. Ik hoop dat deze Oscars traditie worden bij ons. Hè? Want deze verdienen het pas echt om uitgereikt te worden. Zeg ik het zelf. Fris. De ochtend die begon al zoet vandaag. En nu doet onze Robin er nog een schepje bovenop. Turks fruit bestaat 46 jaar. Daarom nu de Pistache Rocky Road Turks fruitractatie. Benodigdheden. 2 handen vol Turks fruit. Een reep chocolade en een kopje pistachenoten. Snijd het Turks fruit in stukjes en doe dit samen met de pistachenoten en de inmiddels gesmolten reep chocolade in een kom. Roer het geheel vervolgens lekker door elkaar en giet het mengsel op een ingevette platte schaal. Zet deze schaal in de koelkast. En dan, zodra de chocola is uitgehard, pak je een groot mes. Snijd je de bol in stukken en dan kan het smullen beginnen. Dankjewel Robin voor deze zoete inval, zeg ik maar eventjes. We gaan naar Rick Uilenbroek. Hij zit hier rechts van me in de studio van Radio 1. Hij checkt al het nachtelijke nieuws. Rick, wat gebeurt er allemaal vannacht? Ja, best wel behoorlijk wat. Minder leuk nieuws in Os. Daar heeft de politie gisteravond een dode man aangetroffen. Hij is waarschijnlijk slachtoffer van een misdrijf in zijn eigen flatwoning. Een fatale overval zou het kunnen zijn. De politie doet al onderzoek. We zijn nu op zoek naar getuigen. En Saoedi-Arabië, ze hebben voor het eerst een vrouw benoemd als ambassadeur in de VS. Ja. Dat heeft het koningshuis van Saoedi-Arabië gisteren ook laten weten. Dat is prinses Rema Bint Bandar Al Saud. Kun je dat nog een keer herhalen? Met Rema Bint Bandar Al Saud. Ja, precies. Zij is opvolgster van Khalid Bin Salman Al Saud. Ze gaat daar haar vader eigenlijk achterna. Dus dat is mooi. De eerste vrouw. Ja. Die ambassadeur wordt in de goed. Wat een goed nieuws, lijkt mij. Als, uit Saoedi-Arabië ook natuurlijk. Dus dat is natuurlijk een vrij omstreden land op dit moment. Maar zeker weten. Ja. En een ander land waar het ook niet echt lekker gaat. Veel in het nieuws vandaag en gisteren Venezuela. Vele mensen kampen daar met honger. Maar alle humanitaire hulp van bijvoorbeeld Puerto Rico of Colombia, die worden met harde hand tegengehouden bij de grens. En we kunnen wat geluid laten horen van hoe dat dan ongeveer gaat bij die grenzen nu. Veel chaos daar. Ja, er zijn ook doden gevallen hè, bij de grens. Inmiddels 2 doden gevallen, ja. Dus er komen daar vrachtwagens aan, schepen aan de grens bij Venezuela om die hulp te gaan brengen, voornamelijk voedsel. Maar dat wordt dus allemaal tegengehouden door de militairen. Militairen die nog steeds aan de kant staan van president Maduro. Hij heeft natuurlijk nog steeds de macht en hij wil eigenlijk dat land helemaal vrij houden van hulp van buiten. Maar zelfbenoemd interim-president en oppositieleider Guaido, die zegt natuurlijk van kom binnen met die humanitaire hulp, want het is gewoon heel erg nodig. Dus het is een behoorlijk steekspel geworden. Bijvoorbeeld die Guaido, ook overigens moeilijk uit te spreken, die organiseerde een vrijheidsconcert net over de grens in Colombia. En in reactie erop heeft Maduro ook weer een concert georganiseerd in Venezuela. Om juist het eigen land daarin naar voren te laten komen. Morgen is er een spoedvergadering van de Lima-groep. Dat is een groep van 14 landen uit Amerika die samenwerken om de rust te waarborgen en de crisis te beëindigen in Venezuela. En die Guaido gaat ook nog met Mike Pence, vicepresident van Amerika, nu om tafel. Want ja, hij wordt dus door heel veel landen gezien als de leider op dit moment. Ja, er is weer een soort van sprake van een mogelijke nieuwe koude oorlog. Hè? Dat het tussen zeg maar Europa en de Verenigde Staten die steunt Guaido. En dan heb je nog aan de andere kant Rusland en een paar andere landen. Die gaan dan weer belangen met Maduro. Met de olie natuurlijk is er ook heel veel daar. Ja, het blijft een vreselijke situatie daar in Venezuela. We houden het in de gaten. En zometeen gaan we eens even kijken hoe het met de vroege vogels is. Vroegere vogels dan vroege vogels. Je hoort het hier. Lange. Je luistert naar NPO Radio 1. Wij zijn fris. Wat fijn dat je erbij bent vannacht. Vandaag is de laatste dag van een misbruiktop in Vaticaanstad. Geestelijken van over de hele wereld die praten over de aanpak van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. De paus die opende donderdag de conferentie. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne. Ma misure concrete ed efficaci da predisporre. In deze openingstoespraak pleitte paus Franciscus voor concrete en doeltreffende maatregelen. En vandaag sluit hij de top af met een slottoespraak. Vaticaankenner Tom Zwanepoel, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hangt er voor de katholieke kerk heel veel af van de toespraak van vandaag? In elk geval, het is voor de Rooms-Katholieke Kerk toch wel een grote crisis wat momenteel allemaal naar boven komt. We mogen ook niet vergeten dat paus Franciscus bij het begin van zijn pontificaat gezegd heeft dat hij die misbruiksschandalen echt wil aanpakken. En wat bleek, meer en meer landen moesten toegeven dat kinderen, minderjarigen, misbruikt zijn of misbruikt werden door priesters, door religieuzen. Dus het is heel belangrijk, vooral ook datgene wat de paus zal zeggen na een topoverleg van 4 dagen. Ja. Heb je enig idee wat hij gaat zeggen? Nee, het is zo, bij paus Franciscus weten we, het is een beetje de verrassingspaus, maar ik vermoed dat het in dezelfde lijn zal zijn van zijn openingstoespraak. En in die toespraak heeft hij duidelijk gezegd dat het niet de bedoeling is om steeds opnieuw hetzelfde te herhalen, te bepraten, om steeds opnieuw excuses aan te bieden, maar om echt effectief actie te ondernemen. Het is bijvoorbeeld de paus die een soort 21-stappenplan heeft opgesteld, waarin duidelijk is hoe bisschoppen, aartsbisschoppen, kardinalen moeten omgaan met kindermisbruik of wanneer zij weten of weet hebben van dergelijke feiten. Dus ik vermoed dat de paus vooral ook in die richting zal gaan. Nu, tijdens die conferenties zijn toch wel al een aantal opmerkelijke uitspraken gevallen. Zo is bijvoorbeeld, was er een Duits kardinaal, kardinaal Marx, die gisteren gezegd heeft dat de kerk een aantal dossiers over seksueel misbruik vernietigd heeft. Dus dat een aantal bewijzen, een aantal namen van daders, dat die verdwenen zijn. Of een Afrikaanse zuster die tegen de paus en de aanwezigen duidelijk zei van deze storm zal nooit liggen. Er zal altijd sprake zijn van kindermisbruik. En dat klopt, want de paus heeft bijvoorbeeld ook in het begin van deze conferentie gezegd, het is een menselijk probleem, we mogen niet vergeten, pedofilie hebben we overal, hebben we niet alleen in de kerk, maar de mensen die dus door priesters of religieuzen misbruikt zijn, die zijn natuurlijk nog voor een tweede maal sterk verwond, want het zijn morele leiders, het zijn herders, het zijn eigenlijk mensen die zich zouden moeten ontfermen over die kinderen. Dus het is een dubbel kwaad wat gebeurd is. Ik denk dat de paus in deze toespraak ook duidelijk zal stellen dat bijvoorbeeld alle misbruik ook aangegeven moet worden aan de justitie. Dat gebeurt vooral in Europa, maar bijvoorbeeld in heel wat kerken in India en ook in een aantal Afrikaanse landen blijkt toch wel dat men dat probleem nog steeds wat minimaliseert. Met andere woorden, er waren deelnemers die op de top zeiden, wij weten niets over kindermisbruik. Dat gebeurt bij ons niet. En dat is denk ik toch wel heel ongeloofwaardig. Het is een sociaal probleem, het is een menselijk probleem. En een laatste iets waar misschien de paus iets zal over zeggen, maar dat weten we niet. Het zou kunnen zijn dat jij toch ook wel eens op zoek gaat naar de oorzaken van dat vele kindermisbruik. Klopt het wat bepaalde deelnemers beweren dat er een link is tussen het celibaat en kindermisbruik? Wat zeker niet aan bod zal komen, is de link die sommige kardinalen leggen tussen kindermisbruik en homoseksualiteit. Want dat wordt heel vaak wel gezegd, dat homoseksuelen uiteindelijk de echte oorzaak, of dat homoseksualiteit de echte oorzaak is van kindermisbruik, maar wetenschappelijk bijvoorbeeld is bewezen dat dit niet klopt. Dus de paus kan heel wat zaken bespreken in die toespraak, ik weet niet precies wat, maar het zal wel een heel krachtig signaal moeten zijn, want het is voor de paus eigenlijk wel een cruciaal moment. De paus die iets beloofd heeft in het jaar 2013, nul tolerantie naar kindermisbruik toe. We zijn 6 jaar verder en als we eerlijk zijn is er nog niet veel veranderd binnen de aanpak van kindermisbruik door geestelijken. Cruciaal voor de paus. Ja, maar gaan die gesprekken dan iets veranderen? Want ik heb ook een beetje het vermoeden dat het dan een soort showpolitiek is. Wel, vooral de slachtoffers die zeggen het is een PR-stunt, het is een beetje een show. Ja. Ik denk persoonlijk wel dat het de bedoeling is dat de kerk op dit moment, na dit overleg, een duidelijk signaal zal en ook moet geven. De vraag is natuurlijk of er echte, effectieve, concrete maatregelen zullen genomen worden. Persoonlijk denk ik dat je na een overleg van 3 dagen dat heel moeilijk is. Maar bijvoorbeeld een aantal slachtoffers zijn ook gehoord door kardinalen. De paus die er een gewoonte van maakt als hij in het buitenland op reis gaat, wil hij eigenlijk ook af en toe ook slachtoffers ontmoeten. Dus het klinkt misschien wat merkwaardig voor ons in Europa, maar het is eigenlijk nieuw dat de kerk in in de eerste plaats die misdaden erkent. En twee, dat de slachtoffers ook echt het gevoel hebben dat zij, dat zij geloofd worden. Want vroeger, ik weet niet hoe het bij jullie was in Nederland, maar in België werden die slachtoffers gewoon niet geloofd. Dat wilde dus zeggen, het was door het klerikalisme dat men ervan uitging, nee, de pastoor, meneer pastoor, die staat boven alles. De pastoor die heeft eigenlijk een kloof met het echte leven. En alles wat de pastoor doet is goed. Dus als men zoiets beweert van pedofiele neigingen of praktijken van een geestelijke, dan werd die niet geloofd. Dus dat is denk ik al een eerste aanpak. Maar een andere effectieve maatregelen, bijvoorbeeld, wat doe je met slachtoffers, wat doe je met de dader? Er is een stem die zegt, alle pedofiele priesters zouden eigenlijk teruggebracht moeten worden naar de lekenstand, de laïcisering. Wel, dat is denk ik op dit moment nog een brug te ver, want er is in de Rooms-Katholieke Kerk natuurlijk een heterogene groep van kerken. Je hebt Europese kerken, je hebt Afrikaanse, Amerikaanse, kijk op de problematiek. En in Europa is men van mening, het is een heel belangrijk probleem. In Afrika en in Azië bijvoorbeeld zegt men nee, voor ons zijn de conflicten in verband met geweld of de armoede, dat zijn de belangrijkste problemen waarmee de kerk moet omgaan. Dus we zitten al met een heterogene groep en effectieve maatregelen, daarvoor denk ik is het te vroeg en moet men een tweede of een derde conferentie organiseren. Maar er is wel een klein beetje hoop. Ik vrees alleen dat de verwachtingen heel hoog liggen, zoals altijd. En terecht, in deze thematiek zijn die verwachtingen terecht heel hoog. Maar alles veranderen, een totale andere aanpak, lijkt op dit moment vrij onwaarschijnlijk. Ja, want er gaan natuurlijk ook wel stemmen op van schaf het hele celibaat af. Maar gaat dat ooit gebeuren? Dat is een terechte opmerking. Dat is iets wat wellicht ook tijdens die conferenties aan bod is gekomen. Wel, ik weet niet hoe het bij jullie is in Nederland, maar alle Belgische bisschoppen die ik onlangs voor een boek geïnterviewd heb, die zijn eigenlijk pro om het celibaat af te schaffen. En ik denk persoonlijk dat dit al een eerste richting zou zijn. Nu, of dit het probleem van pedofiele priesters kan oplossen, dan kijk ik eventjes naar situaties in Duitsland, waar we toch ook moeten merken dat gehuwde dominees, dat ook daar het probleem van kindermisbruik aanwezig is. Maar het zou wel een goede stap zijn om op die manier ook meer voeling te hebben met de realiteit en om misschien dat klerikalisme waarover Franciscus steeds opnieuw spreekt, om dat klerikalisme wat af te bouwen. Bijvoorbeeld ook interessant, spreekt over celibaat, maar ook de rol van de leek. Tijdens de conferenties werd toch duidelijk dat die machtsstructuren die er op dit moment in de kerk zijn, dat die misschien wel de grootste oorzaak zijn, de grootste oorzaak voor dat kindermisbruik, en dat die samenwerking tussen bisschoppen, priesters en de leek, dus de niet-religieuze, de niet-klerus, dat die samenwerking misschien wel zou kunnen bijdragen tot een beter klimaat. De leek moet zeker een veel belangrijkere rol krijgen in de kerk. En dit zou, denk ik, en denken sommige deelnemers aan deze conferentie, dit zou misschien toch al een eerste stap zijn. Maar het probleem van pedofilie uitroeien onder geestelijken is wat mij betreft bijna onmogelijk, want het is een menselijk probleem. En dat zegt Franciscus ook heel duidelijk. Je hebt het in sportclubben, je hebt incest in families enzovoort, wat het zeker niet goed praat. Nee, maar dat is een gegeven. Dus wel een verschil met de katholieke kerk. Natuurlijk. Uiteraard. Ja, daar gebeurt het natuurlijk in verhouding iets meer. Mogen we u nog een keer bellen binnenkort, Tom Zwanepoel? Dat mag zeker, met heel veel plezier. We kunnen makkelijk een uur vullen met u. Heel graag. Tot snel. Graag. En dank u wel voor uw heldere toelichting. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Emily de Wild. Fris. 13 mei 2000. De dag die voor heel veel Enschedeërs nog vers op het geheugen staat. De vuurwerkramp. Nu, 19 jaar later, is er nog steeds weinig duidelijk over de toedracht. Maar daar komt mogelijk verandering in. De Tweede Kamer wil namelijk dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich buigt over het rapport van vuurwerkramponderzoeker Paul van Buitenen. In zijn rapport staat onder andere dat de echte oorzaak van de ramp al jaren wordt verbloemd. Redacteur Yvette Maassen was tijdens de ramp 5 jaar oud. Ik weet het nog goed. Er klonk een harde knal. Mijn ouders keken verstijfd door het raam. Ik zag hoe de helder blauwe lucht zwarter en zwarter werd. Een donkere wolk trok over de oude textielstad. Buiten op de stoep verzamelden onze buren. Was het een vliegtuig? Was het een bom? De telefoon bleef maar gaan. Familie wilde weten of wij ongedeerd waren. Het was maar 500 meter van ons huis. Mijn moeder ging op haar fiets naar het ziekenhuis. Ze kon haar vast gebruiken op het werk. Op school zamelden we speelgoed in voor de kinderen zonder huis. Mijn klasgenoot kwam niet meer op school. Er was glas in haar oog en haar huis was kapot. Ze sliep nog maanden slecht. Een woonwijk was weggevaagd. Ik wist niet beter dan dat de wijk altijd ingepakt zou zijn door een houten muur. Een muur gevuld met kindertekeningen, gevuld met bloemen. Ik weet nog waar ik was toen het vuurwerk de stad verbrandde. Meer weet ik niet. Niemand niet. Wat is er gebeurd? Waarom blijft het zo stil? Waar blijft het onderzoek? Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my in the snow-covered hills. the landslide bring you down. Oh, oh, the landslide bring you down. Fleetwood Mac, Stevie Nicks eigenlijk, die heeft het geschreven voor de vader. Landslide hier op NPO Radio 1. En je luistert naar Fris. De vroege zondagochtend is inmiddels in volle gang. En ik heb persoonlijk wel zin in een beetje humor. Dus ik hoop jij ook. Ladies and gentlemen, welcome to the Fris Open Mic. Lachen is gezond en onder dat motto heb ik de Fris Open Mic in het leven geroepen. Iedere week zorgt een comedian van het comedyhuis voor een flinke dosis humor op jouw vroege zondagochtend. Vandaag is de open mic van Wouter Monden. Hij wil graag wat kwijt over de energienota. Een statisticus verdrinkt in een rivier van gemiddeld 1 meter diep. Is dat erg? Nou, nee. Het is immers maar één statisticus in een zee van statistici. Een spreekwoordelijke zee, want zwemmen is niet hun sterkste kant. Maar goed, dat is gebaseerd op een onbetrouwbare steekproef waarbij N is 1 en wel een N zonder A-diploma. Afgelopen week ontstond er collectieve woede toen bleek dat het Planbureau voor de Leefomgeving oude gegevens had gebruikt om te voorspellen hoeveel onze energierekening zou stijgen in 2019. Schande! Het Planbureau had de verkeerde cijfers gebruikt. Nou, nee. Het Planbureau had gewoon de cijfers gebruikt die het moest gebruiken. Het is alsof je een kok vraagt om een gerecht te bereiden met beschimmelde augurken en na het opeten ervan klaagt dat het een waardeloze kok is. Terwijl je zou moeten erkennen dat er weinig, misschien zelfs geen lekkere gerechten met beschimmelde augurken zijn. Het kabinet wist dat de energieprijzen gingen stijgen en besloot, tegen alle waarschuwing in, om ook de energiebelasting te verhogen. Een prijsstijging plus een belastingverhoging. Dat leidt tot een nog hogere prijs. 1 en 1 is 2. Tenminste, dat denk ik, want ook dat zijn cijfers uit 2017. En om er nog een slechte analogie tegenaan te gooien, het is alsof je weet dat er een knikker aankomt en je zelf besluit om er alvast stront aan te smeren. Nu is de bevolking boos op de politiek. De politiek is boos op het Planbureau en bij het Planbureau heeft niemand tijd om boos te zijn, want die zijn veel te druk met andere cijfers berekenen. Het grote probleem is dat we meer geloven in cijfers dan in ideeën. Maar geloof dat je het isoleren van woningen makkelijker en goedkoper moet maken voor iedereen. Geloof dat je nu moet investeren in schone energie en een netwerk met genoeg capaciteit. Geloof dat je niet consumenten, maar de grootverbruikers in de industrie meer moet laten betalen. Geloof in het idee dat je energiebesparing moet belonen en niet het gebruik van energie moet bestraffen. En geloof dat je beter geld uittrekt voor schoolzwemmen, zodat statistici nooit meer verdrinken. Want dat cijfers niet zaligmakend zijn, dat kan je op je vingers natellen. Dat is nog eens een goede manier om de zondag te beginnen. Dankjewel, Wouter. Volgende week is de open mic er weer en dan met een nieuwe comedian. Fris. Met Emily de Wild. En dan nu de laatste zoete inval. De laatste fris zoete inval, moet ik eigenlijk zeggen, van deze ochtend. Turks fruit bestaat 46 jaar. Daarom nu een recept voor Turks fruit. Je hebt nodig 1 sinaasappel, veel suiker, gelatine, maïzena, citroensap en poedersuiker. Boen de sinaasappel schoon. Rasp de schil en breng het aan de kook. Voeg de suiker, maïzena, citroensap en gelatine hieraan toe en roeren maar. Giet vervolgens het hele mengsel in een platte vorm en laat het afkoelen in de koelkast. Minimaal 8 uur wachten, met poedersuiker bestuiven en in kleine stukjes hakken en jouw creatie is helemaal klaar. Dankjewel, Robin. Er zijn geen spotjes op televisie, geen reclames op de radio, enkel een website en een stemwijzer. De waterschapsverkiezingen die komen eraan. 20 maart, tegelijkertijd met de provinciale statenverkiezingen, mogen we weer stemmen wie onze dijken en rivieren gaan beheren. Maar op wie moeten we stemmen? De Algemene Waterschapspartij, oftewel de AWP, die roept andere partijen op: ga met ons in debat. Ron van Meegen is de landelijke voorzitter van de AWP. Goedemorgen. Goedemorgen, Emily. Jullie willen in debat? Zijn er geen debatten georganiseerd dan? Nee, er wordt inderdaad heel weinig georganiseerd op dat vlak. Je ziet wel dat lokaal bijvoorbeeld de bibliotheek in Eveland die georganiseerd wordt. Dat is de omgeving van Amersfoort. En ja, dat is natuurlijk heel onhandig. Aan de ene kant willen we onze partij natuurlijk profileren. Maar wat het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kiezer weet wat hij kiezen kan. En dat sneeuwt bij deze verkiezingen totaal onder. Ja, waarom blijft er zo weinig aandacht voor de waterschapsverkiezingen? Doen de waterschappen wel genoeg om die verkiezingen in het licht te zetten? Ja, de waterschappen doen best wel een hoop. Maar het probleem zit hem eigenlijk in de combinatie die er is met de provinciale statenverkiezingen. Dus dit is de tweede keer dat deze verkiezingen gecombineerd worden. Provinciale staten en de waterschapsverkiezingen. En wat je dan eigenlijk ziet is dat de provinciale verkiezingen heel belangrijk zijn voor de Eerste Kamer. Daar gaat het belang van de regering Den Haag naar uit. Want het kabinet Rutte wil natuurlijk een positie houden in de Eerste Kamer. Dus je ziet dat eigenlijk allerlei landelijke thema's momenteel over de radio en tv gaan. En ook de provinciale statenverkiezingen krijgen daardoor wat minder aandacht. Maar helemaal achteraan de rij staan de waterschapsverkiezingen. Ja. En dat zijn toch hele belangrijke thema's waar je het over kunt hebben. Ja, maar waarvan kiezers een mening kunnen hebben. Maar valt er wel wat te kiezen? Want elke partij wil toch in principe veilige dijken en schoon water? Ja, dat klopt. In de basis is het natuurlijk een technische organisatie, een waterschap. Die moet zorgen dat de dingen voor elkaar zijn. De vragen die erin zitten is wat je extra kunt doen. En wanneer je dat doet. En verdeling is ook zo'n punt. Waar wij als partij voor staan, dat is de eerlijke lastenverdeling. En dat ligt ook behoorlijk scheef in Nederland op dit moment. Ja, maar u bent zelf betrokken bij waterschap Vallei en Veluwe. Wat is dan het thema dat de partij in Gelderland verdeelt? Nou, dat is bijvoorbeeld de eerlijke lastenverdeling. Ik kan u vertellen dat van de watersysteemheffing, dat is een van de twee belastingsoorten die huishoudens betalen, is zo dat bij Vallei en Veluwe 85% wordt betaald door huishoudens. Die andere 15% worden samen betaald door bedrijven en door landbouw. Ja, dat is een verdeling waarvan wij denken, hé, dat is toch wel heel scheef. Althans, dat lijkt erg scheef. Want zou het belang van bedrijfsleven en landbouw maar 15% zijn bij die watersysteemheffing. Mm-hmm. En daar zitten in die veilige dijk wat u aangeeft, het waterbeheer en dat we niet te veel water hebben. Dat we ook wel genoeg water hebben, dat het water zoet is. En natuurlijk de natuur langs het water. Dus het is heel merkwaardig dat de inbreng van de huishoudens zo groot is ten opzichte van die van de landbouw en bedrijfsleven. En dat heeft te maken met de samenstelling van het bestuur. In een bestuur als Vallei en Veluwe. En dat is best wel een goed voorbeeld van hoe dat in het rest van het land geregeld is. Het is niet overal precies hetzelfde. Maar van de 30 zetels die in zo'n bestuur zitten, zijn er 7 geborgd. Mm-hmm. 3 voor landbouw en 3 voor het bedrijfsleven. Als je dan daarnaast ziet dat bij de christelijke partijen en bij de VVD ook een heel hoog gehalte aan de boeren en bedrijfsleven zit, dan kun je zeggen dat wel bijna de helft van zo'n algemeen bestuur bepaald wordt door die twee categorieën. Dus ja, de inwoners, de huishoudens, die zijn daardoor op het vlak gekomen dat ze meer betalen dan die twee andere categorieën. Nou, dat is één voorbeeld wat ik kan geven. Een heel ander voorbeeld, dat gaat bijvoorbeeld over medicijnresten in afvalwater. Bijna heel Nederland is slikt wel een pilletje. Mm-hmm. Als dat niet tegen de hoofdpijn is, dan is dat wel tegen de hoge bloeddruk. Depressies. De pil? Heel diffuus komt dat. De pil, ja, dat is een goed voorbeeld. Ja. Dus iedereen gaat wel naar de wc en scheidt dan de resten van die medicijnen uit. En dat zijn afvalproducten. Dat komt in het afvalwater terecht, komt in het milieu terecht. En we weten daar veel meer van. Inmiddels dat schadelijke effect heeft op allerlei dieren, vissen, kikkers die in het water leven. Daar kun je iets aan doen. Nou, je ziet een aantal partijen daaraan zitten van, ja, zolang er geen normen zijn, dan doen we niets. Maar je kunt natuurlijk best wel meer haast maken. En zorgen dat op meer installaties ervaring wordt opgedaan met het verwijderen van dit soort stoffen. Zodat we daar uiteindelijk goedkoper mee uit zijn. De politiek doet nog niet zo heel lang mee in de waterschapsbesturen. Dat is pas vanaf 2008. Er zijn eigenlijk twee grote veranderingen geweest. Dat in 2008 de landelijke politieke partijen mee zijn gaan doen. En in 2015 is het voor het eerst gecombineerd met provinciale staten. Nou, aan beide zit het nadeel. Want het is zo dat die politici vaak hele goede bestuurders zijn. Voormalige wethouders vaak. Mm-hmm. Maar ze weten niet per se iets van water. Oh. En ons thema is dat je toch in zo'n organisatie als een waterschap waar het om veel technische dingen gaat. Dan moet je gewoon ook weet hebben van water. Ik maak wel eens het voorbeeld met een financiële instelling. Daarin is geregeld dat de Nederlandse Bank erop toeziet dat het dagelijks beleidsbepalers kennis hebben van financiën. Zo zou dat toch ook voor water moeten zijn. De politiek die heeft daar toch wat minder ervaring mee vaak. Je ziet daardoor ook uitstelgedrag. Als je er geen weet van weet, dan stel je belangrijke beslissingen vaak uit. We hebben op de Veluwe natuurlijk enorm te droogte te kampen gehad. Dat gaat overigens nog steeds door. Want ook tegenwoordig, vandaag de dag, regent het te weinig. Maar je ziet dat op het moment dat we het hebben over een blauwe omgevingsvisie bij Waterschap Vallei en Veluwe, dan hebben we het over voorzieningen treffen bovenop de Veluwe, om te zorgen dat we minder last hebben van droogval van beken en waterbeet vasthouden. Dat partijen als de VVD om het hardst roepen dat moet uitgesteld worden tot na de volgende verkiezing, tot na de komende verkiezingen op 20 maart. Ja, dat is natuurlijk niet handig, want de verwachting is toch dat er 12 tot 15 nieuwe bestuursleden komen. Omdat bepaalde kandidaten natuurlijk niet terugkomen, of mensen helemaal niet meer terugkomen in het bestuur. En dan zouden die nieuwe mensen moeten beslissen over zo'n groot plan. Terwijl de zittende bestuursleden al 4 jaar ervaring hebben. En daar toch meer kijk op hebben. Mm-hmm. Dus wat wij voorstaan is eigenlijk dat je veel meer continuïteit moet hebben in zo'n waterschap. En deskundigheid moet hebben in het bestuur. Om goed beslissingen te kunnen nemen. En een goede afweging te kunnen maken. En daarmee natuurlijk wel rekening moet houden met alle belangen. Nou, het rekening behouden van alle belangen, dat gaat niet op deze wijze. Omdat de kiezer niet stemt voor het waterschap. Die stemmen eigenlijk voor de Eerste Kamer. Ja. Het is heel, heel merkwaardig dat het klimaatakkoord en de hoge energierekening eigenlijk bepalen wat de samenstelling dadelijk gaat worden van het waterschapsbestuur. Ja, want je hebt natuurlijk ook nog de SP, de BVV en de Forum voor Democratie. Die doen geen eens mee aan die verkiezingen. Moeten we dan nog wel verkiezingen uitschrijven wat u betreft? Wat mij betreft zou dat eigenlijk niet hoeven. Dan kunnen we dat op een andere wijze organiseren. Wat we wel moeten zorgen natuurlijk is dat alle belangen in Nederland goed gedekt worden. Het was overigens, daar komt het ook vandaan, een waterschap. Het is de oudste democratie van Nederland, zoals je misschien weet. En wat daar altijd gold was belang, zeggenschap, betaling. Dus als je een groter belang had, had je meer zeggenschap. Dan moest je automatisch ook meer betalen. En zoiets kunnen we nog steeds terugbrengen, maar dan misschien in de vorm van commissarissen. Een raad van commissarissen, als dat verstandig wordt samengesteld. En dat zou je bij een overheidsorganisatie heel goed kunnen regelen. En dan zorg je dat de verschillende portefeuilles zijn verdeeld. En dat er een goede directie op zo'n waterschap zit. En die zit er doorgaans ook overigens. Het probleem zit er met name aan de kant van het bestuur. De organisatie en directie zijn erg goed. Dan kun je daar een toezicht op uitoefenen. Die vergelijkbaar is met de raad van commissarissen. En daarboven natuurlijk de aandeelhouders. Ja. Ik maak wel eens het voorbeeld vergelijk met een drinkwaterbedrijf. Die zijn toch ook heel erg belangrijk voor ons. Daar zijn de gemeentes en de provincie vaak aandeelhouder van. Die stellen een raad van commissarissen op een verstandige manier samen en aan. En die hebben toezicht op de directie. Nou, u ziet een waterleidingbedrijf ook zelden in het nieuws. Ja. Dat zijn altijd goed nieuws. Ja? Zoals een waterschap ook heeft. Ja. Het is mij wat helderder nu. Dank u wel, Ron van Meegen, landelijk voorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Alsjeblieft. Fijne dag verder. Fris. Over een paar uur zijn onze collega's van Vroege Vogels weer aan de beurt. Maar wij zijn nog vroeger uit de veren, ofwel uren aan het werk natuurlijk. Daarom onze wekelijkse voorloper Vroegere Vogels, waar we met onze snavels in de wereld van het gevogelte duiken. In Nog Vroegere Vogels bespreken we iedere week een bijzondere vogel. Met deze week de nachtegaalkarakiet. Sinds 1830 wordt de nachtegaalkarakiet genoemd in verschillende publicaties. Deze vreemde verschijning huist zich in de tropische kontreien van Micronesië, een eilandengroep in de Grote Oceaan. De nachtegaalkarakiet heeft eigenschappen van beide voor ons bekende vogels. Hij lijkt op de in rietlanden verstopte karakiet, maar dan met een grote snavel die niet echt bij een zangvogel past. Aan de andere kant heeft hij de zangkunsten van de nachtegaal. De nachtegaalkarakiet had het lastig. Door drooglegging en afbranding werd het leefgebied van deze vogel kleiner. Toen de bruine nachtboomslang de nachtegaalkarakiet als lekker hapje ging beschouwen, was het einde dan ook nabij. In 2016 gebeurde het onontkomelijke. De nachtegaalkarakiet stierf uit en staat sindsdien op onze lijst van nog vroegere vogels. Tot zover deze editie van Fris. Zometeen hoor je hier het programma Dit is de Zondag met Linda Hessel. We zijn er volgende week weer. NPO Radio 1.